ekstrakcja naturalnych składników oraz L-argininy. Zawarty w Permen King Tribulus Terrestris wspomaga sprawność seksualną. 9 na 10 mężczyzn jest zadowolonych z efektów niebieskich tabletek Permen King. Permen. Bądź zawsze w męskiej formie. Liczba zadowolonych mężczyzn na podstawie badania Millward Brown wrzesień 2013. Żegnamy reklamy. To program Trzeciego Polskiego Radia, sobota 11 lutego, minęła 22. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Po wypadku rządowej kolumny z premier Beatą Szydło, BOR bada, czy nie doszło do złamania procedur. Są zarzuty dla matki 1,5-miesięcznego chłopca, które zmarło ubiegłej nocy w szpitalu w Olsztynie. Bezterminowy zakaz wjazdu na Białoruś dla Serhija Żadana anulowany przez białoruski MSZ. Biuro Ochrony Rządu bada, czy w związku z wypadkiem z udziałem premier Beaty Szydło nie złamano procedur, informuje MSWiA. Wstępne ustalenia nie wskazują na uchybienia. Śledztwo w sprawie wypadku w Oświęcimiu prowadzić będzie prokuratura okręgowa w Krakowie. Policja przesłuchała do tej pory 14 osób, 11 oficerów BOR-u i 3 postronnych świadków. Według wstępnych ustaleń ich relacje rozwiewają wątpliwości co do oznaczenia kolumny pojazdów rządowych. Wszyscy trzej przesłuchani potwierdzają, że słyszeli jej sygnał. Jeden ze świadków samej kolumny nie widział, ale ją słyszał. Wczoraj wieczorem rządowa kolumna 3 samochodów wyprzedzała Fiata Seicento. 21-letni kierowca przepuścił pierwszy samochód, a następnie zaczął skręcać w lewo i zderzył się z autem, w którym była premier. Po wypadku Beata Szydło przechodzi badania w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie. Wieczorem szefowa rządu na Twitterze podziękowała za wsparcie i słowa otuchy, które, jak podkreśliła, dodają siły. Premier napisała, że czuje się dobrze, a za każdy dobry gest z serca dziękuję. Twierdza to szef MSWiA Mariusz Błaszczak, który rozmawiał z szefową rządu. Napisała, czuje się dobrze, rzeczywiście żartowała, oczywiście jest obolała. Ja mam nadzieję, że w ciągu krótkiego czasu wróci już do normalnej pracy. Oczywiście te badania były niezbędne, tak należy się zachować, żeby wykluczyć wszystko to, co mogłoby zagrażać zdrowiu. Minister Mariusz Błaszczak poinformował także, że szef ochrony premier, który został ranny, przeszedł pomyślnie operację. On także jest leczony w stołecznym szpitalu. Drugi poszkodowany funkcjonariusz BOR-u opuścił już placówkę. Zarzut zabójstwa z zamiarem ewentualnym usłyszała matka 1,5-miesięcznego chłopca, który zmarł ubiegłej nocy w olsztyńskim szpitalu dziecięcym. Kobiecie grozi nawet dożywocie. 29-latka nie przyznaje się do winy. 32-letni ojciec dziecka został przesłuchany jako świadek i zwolniony do domu. Niemowlę z licznymi obrażeniami wczoraj trafiło do szpitala. Więcej o tej sprawie powiemy w kolejnym serwisie. Białoruskie władze anulowały zakaz wjazdu do kraju dla ukraińskiego pisarza Serhija Żadana. Minionej nocy został on zatrzymany w Mińsku przez milicję w związku z obecnością na rosyjskiej czarnej liście. Żadan spędził noc w areszcie i otrzymał w paszporcie pieczątkę zabraniającą mu bezterminowo wjazdu na Białoruś. Po południu decyzja ta została jednak anulowana przez białoruskie MSZ. Wcześniej interweniowały władze Ukrainy. Białoruski ambasador został wezwany do ukraińskiego MSZ-u. Żadan to prozaik, poeta i tłumacz. Jest laureatem Śląskiej Nagrody Literackiej Angelus. Był apel pamięci i salwa honorowa, a na grobie Ryszarda Kuklińskiego złożono wieńce. Pamięć pułkownika Ludowego Wojska Polskiego i agenta CIA uczczono na Powązkach Wojskowych w Warszawie. Stajemy dziś do uroczystego apelu pamięci przy grobie generała Ryszarda Kuklińskiego, aby w 13. rocznicę jego śmierci złożyć hołd wielkiemu polskiemu patriocie, walenrodowi XX wieku. Filip Frąckowiak, dyrektor Izby Pamięci generała Kuklińskiego. Ryszard Kukliński jako sekretarz polskich delegacji na posiedzeniach Układu Warszawskiego wydobył stamtąd supertajne plany sowieckie ataku na zachód Europy i przekazał je Stanom Zjednoczonym. To pozwoliło Stanom Zjednoczonym pokonać Związek Sowiecki, Imperium Zła w sposób pokojowy. To jest największa zasługa Ryszarda Kuklińskiego. Informacje o ofensywie sowieckiej na zachód Europy Ryszard Kukliński przekazał właśnie państwom NATO. Strategiczne plany wojskowe Ryszard Kukliński przekazał Amerykanom w latach 70. i na początku 80. Przez komunistyczne władze został zaocznie skazany na karę śmierci. Dopiero 8 lat po upadku PRL-u został zrehabilitowany i uniewinniony. Przed rokiem prezydent pośmiertnie awansował pułkownika na generała brygady. To był serwis Trójki.

Zespół Bee Gees popełnił absolutnie niesamowity film oparty na płycie Beatlesów. Sierżancie Pieprzu. Jeżeli go nie widzieliście, nie ma sensu go opisywać, ponieważ on jakby wykracza poza możliwości jakiegokolwiek opisu. To był Alice Cooper z towarzyszeniem The Bee Gees w piosence znanej oczywiście z oryginalnej wersji zespołu The Beatles. Wracamy na chwilę do filmu The American Astronaut. To będzie również Corey McAbee. Nie na wokalu, ale zespół The Billy Nair Show to jest tak naprawdę twór stworzony specjalnie po to, aby nagrać muzykę do filmu The American Astronaut. To będzie piosenka Love Smiles. Love Smiles z filmu The American Astronaut autorstwa Corey'ego McAbee'ego. Bardzo serdecznie Was zachęcam do zapoznania się z twórczością Corey'ego McAbee'ego, zarówno filmową, jak i muzyczną. Miałam przyjemność poznać go we Wrocławiu, kiedy przyjechał na festiwal piosenki aktorskiej. Był to jego jedyny koncert, jedyny właśnie występ, trudno powiedzieć, koncert w Europie. przyjechał specjalnie na to jedno zaproszenie. Nie dość, że jest super utalentowany, to jest również przemiłą osobą. Operuje zupełnie niezależnie, także wpadnijcie na jego Patreon, gdzie zbiera fundusze na swoje absolutnie szalone projekty artystyczne. A jeśli zostajemy w świecie filmu, kiedy zastanawiałam się, jakie piosenki z filmów są moje absolutnie ulubione i obiektywnie również fantastyczne. Oczywiście pomyślałam o Live and Let Die, Paula McCartneya i The Wings, ale w tym momencie zastanowiłam się, czy aby nie zastąpić jej innym utworem The Wings, który w filmie spokojnie mógłby się znaleźć. To będzie 1985. No, ten utwór, który teraz wybrzmiewa, już nas nie interesuje, chociaż sprytnie podaje nazwę płyty, z której utwór 1985 zespołu The Wings pochodzi. Oczywiście band On The Run. Jesteśmy nadal w temacie filmowym. Głowa, serce, baza, @polskieradio.pl to jest adres mailowy tej audycji. Może zechcecie się Państwo podzielić swoimi typami, jeśli chodzi o piosenki z filmów, ale również piosenki, które są na ścieżkach dźwiękowych, a których w odpowiednich filmach trudno jest znaleźć. W połowie lat 90. ukazało się kilka takich fantastycznych soundtracków, które zawierały doskonałe piosenki świetnych zespołów, natomiast kiedy już oglądało się film, słyszało się mniej więcej 10 sekund każdego numeru, więc wydaje mi się, że zamysł był taki, żeby stworzyć świetne promocyjne składanki bieżących, promowanych wtedy zespołów rockowych. No i przyznam, że te składanki są w mojej szufladzie do dziś. Wiem, że dla wielu osób takim filmem, który był taką właśnie wzorcową składanką z filmu, to było Judgment Night. Z tej płyty niestety dzisiaj nic nie będę miała, natomiast trzy filmy, które chciałabym przedstawić, wszystkie ukazały się w okolicach roku 95, może 96, i były to filmy fantasy, można powiedzieć ogólnie. Pierwszy z nich jest bardzo złym filmem, bo jest to druga część filmu The Crow, znany u nas jako Kruk. Druga część miała pod tytuł City of Angels. Nie ma to niestety nic wspólnego z Sarah McLachlan, ale ścieżka dźwiękowa była doskonała. Jedną z piosenek była piosenka PJ Harvey, ale nie będę Państwu przerywać odsłuchu. I zaraz po oryginalnej piosence PJ Harvey, My Naked Cousin, pojawi się piosenka autorstwa PJ Harvey, która stała się ważną częścią innego filmu z tego okresu, filmu Strange Days. I w tym filmie piosenkę PJ Harvey wykonywała Juliette Lewis. A więc najpierw PJ Harvey, a później jej piosenka w wykonaniu Juliette Lewis. Posłuchajmy. I see him running all over. Juliette Lewis z filmu Strange Days. W piosence PJ Harvey Juliette Lewis grała tutaj postać, która właśnie śpiewała tę piosenkę, a zapatrzony w nią był Ralph Fiennes. Trzecia kaseta składanka zawierająca wiele dobroci muzycznych, które niekoniecznie miały odgrywały ważną rolę w filmie, w którym się pojawiły, to ścieżka dźwiękowa do filmu Tank Girl z roku 96. Rozpoczynała się nieco inną wersją, ale tego klasycznego przeboju zespołu Devo. Just the girl. Divo, Girl You Want. Tak rozpoczynał się film Tank Girl. I tutaj zawiążemy, myślę, że dość zgrabną muzyczną kokardkę, ponieważ lider zespołu Divo, Mark Mothersbaugh, jest pierwszym, ale nie ostatnim kompozytorem w tej audycji, który dokonał skoku od nowofalowego grania i bycia frontmanem zespołu rockowego do kompozycji filmowych, ponieważ Mark Mothersbaugh jest autorem utworków między innymi takich jak ten. No, jeżeli jesteście tak jak ja, absolutnymi fanami filmu The Royal Tenenbaums Wesa Andersona, prawdopodobnie rozpoznaliście tę miniaturkę jako część ścieżki dźwiękowej do tego wspaniałego filmu. Mark Mothersbaugh wpisał muzykę do wielu filmów Wesa Andersona. Nie robi tego już, ale przynajmniej cztery pierwsze były. Czterem pierwszym towarzyszyła ścieżka dźwiękowa jego autorstwa. A jak wiecie, Wes Anderson bardzo dba o zawartość dźwiękową, muzyczną swoich filmów. Nie tylko jeśli chodzi o oryginalną muzykę, ale przede wszystkim jeśli chodzi o dobór utworów już istniejących, które towarzyszą jego obrazom. To będzie utwór, który pojawia się w tym samym filmie The Royal Tenenbaums. Tam śpiewa go Nico, tu śpiewa go St. Vincent. I've been out walking. I don't do too much talking these days. These days I seem to think a lot about the things that I forgot to do. I seem to think about how all the changes came about my ways, and I wonder if I've seen the love I had a lonely. I don't think I risk another. days I seem to be afraid to live the life that I have made in song. It's just that I've been losing so sit on cornerstones and count the time in quarter tones to ten. Please don't confound me with my failures. I am not forgotten. Annie Clark, czyli St. Vincent w piosence autorstwa Jacksona Browna, którą w filmie Wesa Andersona The Royal Tenenbaums śpiewała Nico. To była wspaniała scena. To będzie kolejne nazwisko. Margot Tenenbaum wysiada z autobusu linii zielonej, aby spotkać swojego przyrodniego brata. No i tak, obiecałam, że będzie kolejny frontman zespołu nowofalowego, który stał się znanym kompozytorem filmowym, a jeśli mam na myśli znanym, w tym wypadku mam na myśli bardzo, bardzo, bardzo znanym. Mowa o Dannym Elfmanie, który napisał muzykę do mniej więcej 15 tysięcy hollywoodzkich filmów, w tym do prawie wszystkich filmów Tima Burtona, ale niewiele osób wie, a jeśli ktoś nie wie, to zawsze spieszę, by tę osobę poinformować, że Danny Elfman przez wiele lat był frontmanem zespołu Oingo Boingo i grał piosenki takie jak ta. Boingo, boingo, utwór Skin. Nawet ci z was, którzy nie skojarzyli, że jest to generalnie po prostu człowiek, który napisał muzykę do Batmana, na pewno rozpoznaliście, że jest to ten sam głos, którym śpiewa Jack Skellington w filmie Miasteczko Halloween. No, ale Danny Elfman bardzo długo w pewnym momencie nie śpiewał, pisał nuty, które grali inni ludzie. Dopiero przy okazji filmu Willy Wonka i Fabryka Czekolady, przepraszam, Charlie i Fabryka Czekolady ponownie odezwał się do mikrofonu śpiewając. Wszystkie piosenki w filmie jego głosem śpiewały Oompa Loompy, a to jest jedna z nich. Salt, the little Grinch has just gone down the garbage chute, and she will be, as she descends, a rather different set of friends. A fishnet, for example, cut this morning from a stew, a steak that no one else would chew, and lots of other things as well, which would that rather horrid smell. To wszystko był Danny Elfman w piosence Veruca Salt z filmu Charlie i Fabryka Czekolady. Zaczęliśmy dzisiejszy program od muzyki z super niezależnego czarno-białego musicalu science fiction, a ponieważ zbliżamy się już do końca audycji, wrócimy do innego super niezależnego czarno-białego musicalu science fiction, Tym razem będzie to Forbidden Zone, a wrócimy do niego, ponieważ Oingo Boingo, zespół Daniego Elfmana, również maczał w nim palce, pisał do niego muzykę. Boingo, boingo, Flash and Gramps. Bardzo Państwu dziękuję, że towarzyszyliście mi dzisiaj w tej muzycznej podróży. Głowa, serce, baza zostały przygotowane w tym tygodniu przez Aleksandrę Baszun i Agnieszkę Łukasiewicz. Ja się nazywam Gaba Kulka. Zostawię Państwa z jeszcze jednym utworem Corey'ego Maccabiego, który audycję rozpoczynał. To będzie jego, z jego solowej płyty najnowszej utwór. Jeszcze raz bardzo Wam polecam odwiedzenie jego strony i zainteresowanie się tym, co robi. A po Corey Maccabim jeszcze kawałek zespołu Boingo. Dobrej nocy. Straighten out this problem.

Take you past